أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت مخکم الله جل جلاله د مسجد حرام متعلق مسله ذکر کړه چې دا مونږه د ټولو خلکو د پاره برابر ګرځولې او سو پاره باندې دلیل عقلی د ابراهیم علیه السلام نه ذکر کړي چه ابراهیم علیه السلام تم حکم شو د دې خبرې چې په دې کې بشر کاغه نگی د الله سره به څوک شریک نشي جوړول نه. الله فرمایي وای بوأنا لإبراهيم نو یو معنا د بوأنا ده وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ وَإِذْ بَيَّنَّا وَحَدَّدْنَا پاغه وخت کې چې مونږ بیان کو او مونږ متعین کړ د ابراهیم علیه السلام لپاره مکان البیت زاد بیت الله. نو زاد بیت الله د ابراهیم علیه السلام نمخ کې منهدم شو سعسرات او نشانات دیو او زید بیت اللہ ہو نو اللہ جل جلال ہو اغت تعین ہو تعینی بیا سنگ او کنائے کے مفسرین و مختلف خبری لکلی حوار علا دا سے کسم ابنی ادن اخکار اکلا نور مفسرین و اغا خبری ذکر کری دی خود قرآن نا دوم را پتہ لگی چی ارز ذریعہ اللہ جل جلال ہو استعمال کلا و الله ابراهيم عليه السلام تا د بيت الله زه ا متعين اغه زه اغه و ته کار کو او بیا د هغه تعمیر کړه دی ابراهيم او اسماعيل عليه السلام له بسی برکه تیر شو و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسماعيل هغه تعمیر کو دعای وکړه چې الله دا قبول کړي او نورم سا احکامات دا اللہ دا طرف ابراہیم علیہ السلام تا متوجی شیو نو اغم ذکر گئی اللہ وی منگا بیانو که ابراہیم علیہ السلام تا او متعینم کو زیم ورکو مکان دا بیت اللہ وکلنا لہو اللہ تشرک بیشے او اللہ وی منگ ورطویلیو ادا حکم وطا دا اللہ دا طرف شیو چه اللہ تشرک بیشے دا چې مشرک و دا الله جل جلاله سره ایس شي. نو ابراهيم عليه السلام بيت الله د کم مقصد د پر وجود او الله زه ورکو منزل ورکه د بيت الله سره نو د کمی خبره د پر هغه د دې خبره د پر الله تشرک بي شي دا چې مشرک و زما سره شي. ابراهیم علیه السلام خو اسم پیغمبر د الله سره په عبادت کې څوک شریک و خدا هغه ته خطاب او جدید تعلیم ورکی امت ته چې امت د الله جل جلاله سره شي هغه شریک نه کی. اوبه دې کې اشاره شو مشرکان د مکه ته هم چې الله سره شرک دا د هغه وخت نه منفي د ابراهیم علیه السلام د دې حکم نو تاسو به مشرکان او بوتان ولې نسب کړی وطهر او دویم حکم الله دا کړو پاک کا بیت یا کور زما لطائفین د پار د طواف کوونکو والقائمین او د پار د هغه کسانو چې کوم مقیم دی په دې کې نو درې سو معنی شوی دی واکشه لطائفین یو ظاهر متبادر معنا چې راځي طواف پاک کا کور زما د بوتانو نه او دا غرنګې د نورو ګندګو د اگزار د ګناونو نه د چا د پاره پاک لطائفین د پاره د طواف کو او قائم معنا راځي چې کوم پدې کې مقیم دی بیت الله کې مقیم دی د پاره د عبادت نو دا معنا شو او بعد د طائفین معنا کړي د خارجین چې کوم د بار نه راغلي دي د بیت الله د طواف ته بار بیت الله تراغلی دا غی دا پر پاک او دا قائمی مانا اکڑی دا قائم بمان عاقب چی پدے کی اتقاف گئی نو پا بیت اللہ کے قائمین پا بیت اللہ کے معتقبین مراد دی ہر کال پا بیت اللہ کے بلاش خلق اغا اتقاف تکی نی نو دا مانا امشوی دا طائفین مانا یو دا بار نراد لنگی یو تواب کونگی قائمین مانا یا اتقاف کونگی یا چی دے کی کم مقیم دی او درېما مانام د قائمین شوی د موسکونګي خو جون کې هغه خپل ذکر ده نو د غراجه همانند ورپسې خپل وي پاک کور زما ور رکع السجود د پاره د رکوع کوونکو د پاره د سجدي کوونکو نو رکوع کوونکی او سجدي کوونکو نه مراد موسکونګي دي کور پاک کده پاره د موسکونګي چې بیت الله کې کوم موسکې بیا دا خبره چې الله جل جلاله دې دې کې د موزه په ارکانو کې صرف دوه ارکان ذکر کړو یو رکوع یو سجده او په دې کې الله ته تعظیم سیواله دا لوی ارکان د موز دي رکوع او سجده په دې کې د الله جل جلاله عظمت ډیر ښکار شي انسان یو کې ډټ شي او بلکې انسان بالکل ګویا کې ځان الټکی او خپل تنده بزمک باندې کیږي الله جل جلاله نو پدې کې په کامل طریقې باندې پدې ارکانو کې عاجزي موجود ده نو ذکر درو کو د سي ډېر خرو کو ځان له عبادت نه دي سجده مستقل ځان له عبادت سجده شکر شته خو عام طور چې رکو سجده ذکر شي نو د دې نه مراد مزوي نو پاک کور زما د فرض د مسکونو نه یوې د تعظیم د وجنه د ارکان ذکر وګوره دا یاد ساته چې کله دې کې تعظیم سیواله نو شیطان نور مس په کسانو باندې صحیح کی پای کې ډېر وسوسه نه شي رکو کې رکو به صحیح نه چې چا تم ګوره د اکثر خلکو دا رکو سجده صحیح نه اجر رکو سجده صحیح نشي نو رکوم هغه رکن دې او د غرنګ سجدم هغه رکن دې نو ټول موزي خراب شي چې رکو یې خراب شو او سجده خراب شو نو موزي مکمل هغه خراب شي دا معظم ارکان د نماز دې دی وجه دا ذکر نو الله حکم کو چې دې درو خبرو ده پرا زما کور پاک نګور بیت الله ته جزیم د بیت الله دغه مقاصد شو پاره کې بده ثواب کې او دا غرنګي پاره کې بده اعتکاف کې او دا غرنګي پاره کې به منځ نه کې ال د بټیم نه ځای کې ادا عبادت ځای لري هغه د ابراهیم علیه السلام د وخت ابراهیم علیه السلام ته راځو چې دا د دې د پاره دی دا د شرک د پاره نه دی دا د الله د وحدانیت او داگه چه کم پروعی احکامات تی داگه ده زهر ده پر و داگه ده کول ده پر ده و اذن فی الناس بالحج دی آیات که مفسرینو دو خبری لکلی یو تفسیری مظهری لکلی ده چه دا کلام مستانب ده زان لنوی کلام ده او اذن مانا ده ده اعلانو کار نو دا چه تاوی چه اعلانو کار نو یو کول مظهری ذکر کرده چه دا زمونگا پیغمبر تخطاب ده چته اعلان وک او اذن فی الناس بالحج ته اعلان وک خلق ته د حج دی برازی تاسو ته پیدل او دا غرنګي سوارو دی برازی حج د بیت الله ته نو ته اعلان وک او بیا نبی علیه السلام د اعلان په حجۃ الوداع کې نبی علیہ السلام کړی لقد حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ حدیث مسلم راوړی د کتاب الحج کې امام نسائی په کتاب المناسک کې راوړل چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حجۃ الوداع په موقع پر مل یا ایها الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا اے خلکو پتا سو باندې حج فرض کړی شوی چې د چا استطاعت او طاقت وي نو تاسو حج د بیت الله کوي او دیم کولاره چې دا ابراهیم علیه السلام تعالی وی دا حکایت هغه خبره الله را نقلږي واذن او اعلان وکړه ابراهیم علیه السلام فن ناس په خلکو کې بالحج د حج یا تو کدی برازی تا تا رجالن پیدل رجال جمع در رجل دا پخپو باندې تونگی دا بیرگی ورکبانن علا کل ضامرن دل تکی اوٹکی مقدر دے او دا غرنگی سوارو علا کل ضامرن پہر اغبوخ باندے پہر ٹپ اوخ باندے یک تین اچی رازی بدا ٹپ اوخان من کل فج عمیکن دا ہر لار لرن ندیبا ستا پا دی اعلان ستا اعلان بوری او پیدل بم رازی او دا غرنگی چچا سر سورلی نو دیر دلوی نبرازی پا سپر سپر بے سورلی تپیشی خوزان بدی بیت اللہ کرا رسی اللہ ابراہیم علیہ السلام دا دا خبرو کلو چی سر بی سورلی بی پا سپر با تپی تپیشی دل تا با پا تپو سورلو با نیرو رسی دا دیر لرو لرو لارونا اغا برازی فجی عمی عام طور التا عربو کې چې ملاري دي د غرونو غرونو مسکري فجعمي لفظ استعمال شوی لری لری لاري ډونګي لری لاري نو دا ابراهيم عليه السلام ته الله جل جلاله هغه فرمایي بیا دا خبره مفسرین یو مسله اختلافي ده چې حج افضل هغه پیدل افضل نه کو په سوار باندې په سوار له باندې افضل نه نو باندې وای پیدل افضل له او باندې وای پس ورلې باندې افضل له او بهر حال باندې وای چې پیدل افضل له پدې کې مشقت سیوا دې مهنت سیوا دې او تم او پدې کې عاجزی ده چې څومره مشقت او مهنت سیوا دې ثواب سیوا دې او باندې وای نه هغه سوار زکه افضل له چې پاره کې انسان ته په عبادتو کې ډیر وخت ملوي او انسان ډیر وخت په عبادتو کې ولګي زکه سفر اصل مقصد نه دی عبادت اصل مقصد دی نو هغه وی بسورلې باندې هغه تل هغه بهترین دی نو دا خبره الله فرمایل وعلى كل ضامر ياتينا من كل فج عميق او راضي بدی تا تا په هغه سورلو باندې پاس پټه په سورلې باندې ياتينا راضي با من كل فج عميق ده هر لری لارینا بیا دا خبر یاد ساته چې کله دا خبر ابراهیم علیه السلام تشی نو آغا وخت کې خو بیا هلته کې آبادی نه وه ځکه مخکې تیر شو چې الله وی مونږ ته د زیاده بیت الله بیان کړو هغه وخت کې اسم نو ځکه چې کوم وخت کې ابراهیم علیه السلام هلته کې خپل بیبي پریښوده او هغه سره اسماعیل علیه السلام ماشوم دغه ځای بالکل غیر آباد روستو بیا یو کې ویدراله کې بلې جوړ هم ته ویل کی بیا پای کې د اسماعیل علیه السلام وادو شو او هغه چون کې عربو نو دا غځه کې بیا بیت الله سره د عجیب چې د هغه وخت نه عربي را شروع ده خبرم چې هغه پکې رښتا او دا غځه لیک خو به هر حال آبادی بالکل نو او دا غځه کې بالکل غیر آباد ابراهیم علیه السلام الله تعالی تعوذ کو یا الله ایا بلو عصو کی ایا زمان آواز برسی چیزن خلقو تا اعلانو کم ندع اللہ دا طرف باو تا ازر شعات و علی البلا تا اعلانو کاورا سولی پا ما بندی نو ابراہیم علیہ السلام دو قسم روایت تا بازی وائی پا جبل ابی قبیس باننے ادری دغل تاکی دے صفا مروا تمخامق یو غر دے پاکی کس رنگویم شوئے تا جبل ابی قبیس ویلی کی نو پدی باننے ادری دو او یا ابراهيم عليه السلام په مقام ابراهيم کې ودرېد او مقام ابراهيم الله جل جلاله هغه غټ کو دنګي کو وګو دې کدا سي کو لکه څنګه چې یو غري او ابراهيم عليه السلام اعلان کو او هغه اعلان الله جل جلاله تا قیامت چې څومره راتلونکي خلق دي هغه ته ورسو نو چې چا په هغه باندې لبیک ویل دي اکس حج د بیت الله ته هغه راځي ابراهيم عليه السلام اعلان کو يا ايها الناس ان الله قد امركم بحج هذا البيت ليصيبكم به الجنه ويجيركم من عذاب النار فحجوا اي خلق الله جل جلاله تعالى حكم کړی د حج د بیت الله نتازو د دې حج کوي الله به تاسو ته جنت درکې او دا غرانګي د اور نه به پناه درکې د دې بیت الله حج کوي. نو مفسرینو لیکلي چې جواب ورته هغه چا هم ورکو چې کم اسلاب الرجال کې د پلارانو مشاکو ادو ارحام النساء کې د مندو په ګیډه کې هغه هم هغه وخت کې आवाज ورک لبیک چې چا باغی باندې لبیک ویلې هغه با الله جل جلاله حج ته ابو زید هغه اعلان اثر داري چې هغه با الله جل جلاله د بیت الله حج ته بوزي بزانه پوریږي. وَإِذْ بَوَّأْنَا وَيَاكَ بَاوَكِ چِمُنْ بَيَانْ كَوْ زَيْمُوَرْكَ مُعَيِّنُمْ كَوْ لِعِبْرَاهِيمَ عِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَا مَكَانَ الْبَيْتِ زَيْدَ بِيْتُ اللَّهِ اللَّهَ تُشْرِكْ بِي شَيْعَا او اللَّهُ بَرْمَلْ اللَّهَ تُشْرِكْ دَچِ شَرِكْ نِكِ بِيْزَ مَا الله تشریک دا چې مشریک وا بي زما سره شین اس شه ذاتو صفاتو کې وا طاهر بیت یو پاک کور زما د بوتانو د ګندګونه لتو عیفینا د پرد ثواب کوونکو د پرد خارجي خلکو والقائمین او د پرد مقیمینو چې کم دغه مکه کېری یا والقائمین د پرد اعتکاف کوونکو والرکع السجود او د پرد رکوع د سجدي کوونکو واذن فی الناس اعلانک خلقو کی بالحج د حج د بیت الله یا تو کر جالن راضی بتا تا پیدل پخپل خو وعلى كل ضامر او سوار په هر ټپ اوخ باندې یا تینا چې راضی بدا هر ټپ اوخ من کل پجن عمی کنو من کل پجن د هر غلارنا عمی کن چلردا. الحمد لله رب العالمين ولا عقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسوله محمد و علی آله وصحبه اجمعین. سلام دې برات نصیب کړه خو برکت نصیب دنیا خیر نصیب نصیب الله رضی الله عنه صلی الله تعالی